ñu sank daal di ànd ñoom ñëpp sanku an saway sabil ci dëggu yoon du ñu doog aw yoon mëpp waaw wal muraadu al aslaf alladhina sannu dalalata wa amilu biha min ru'asaa al yahud wa nasara al qurtubi yàlla nee na ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci suratul maida ba tey lu'ina rabbu nañu alladhina kafaru ñi weddi yàlla min bani israil ci banu israil rëbb nañ leen ñi weddi yàlla te bokk ci banu israil lu'inu rëbb nañ leen lan mooy am rëbb laanatullahi rabbum yàlla mooy yàlla day wax yërmandeem bul demati ca diw àdduna bul demati ca diw àlaaxira loolu mooy rëbbam yàlla laanatullahi moom la ñu defoon iblis yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ne jépp jigéen joo xam ne wut nañ ak kawar gu bokkul ci sa kawar wala lu mën a doon yokk ci sa kawar yàlla rëbb na la nee na yërmandem dootul ñëw ci yow adduna dootul ñëw ci yow àlaaxira nee na ki nga xam ne jigéen ji la koy defal moom ci boppam tiim la di fab yeneen kawar def sa bopp yàlla rëbbale da ko sëriñ Suaybu radiallahu anhu doom la ci maam xaadim rasul nee na ku leen romb boo leen waxee assalaamualeykum yàlla rëbb la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu'ina alladhina kafaru min bani israil rëbb nañu ñi nga xam ne wedd nañu yàlla ci banu israil loolu mooy rëbbam yàlla kon yàlla day wax sama yërmande bul demati ci diw bul demati ci diw luñ ko tinu bul dem ci moom yàlla nañu yàlla mësal ci rëbbam yàlla tabaraka taala suñ leen rëbboon ala lisaani daawuda ci lammiñu daawud muy sabour wa isa ak lammiñu isa bnu mariam muy injil rëbb nañ leen ca sabour rëbb leen ca injil ibnu abbas mu ne lu'inu bi kulli lisaanin lu'inu ala ahdi moussa fi tawra wa ala ahdi daawud fi sabour wa ala ahdi isa fi l injil wa ala ahdi mohammadin sala allah sallam fi lquran boo demee ca tafsir lbahr jukkib ñetteel ba xatum juróomi téeméer ak fanweer juróom ñeent tabaraka wa taala wax jooju mu wax noonu lañ ko fi firee zalika li tax nag ñu rëbb banu israil yàlla ne na naa leen ko wax ndax yéen ngeen moytu ko ba kenn du leen rëbb bi ma asaw mooy sababu lañ doon mooy yàlla tabaraka wa taala wa kaanu nekkoon nañu it yaatadouna di jég jiir diw leen yàlla rëddal fi leen yàlla ne yem leen fa dañ ko daan jéggi di jàll lu yàlla tere duñ ko bàyyi ngi mel ni ba mu ne leen bu leen rëbb gaaw ñu rëbb gaaw yàlla def leen ay golo ba mu ne ba ñu ne dañu xiif bëgguñu wàccee leen maaida muy taabal di saar bi ñu nekk yàlla wàccee leen maaida ñu weddi ko mu masax leen ay xanaasir ñu nekk ay mbànkoo yàlla kon tabaraka wa taala bi ma asaw ci sababu lañ moyoon wa kaanu yaataduna ñu nekkoon ñoo xam ne dañuy jalgate jalgate mooy ngër nga jéggi fi nga xam ne fi la yàlla rëddal wa man yataadda xududa allahi faqad zalama nafsa ku jéggi rëdd yàlla wala tax ñu rëbb leen mu ne kaanu nekkoon nañ laa yatanaahawna daaw ñu terente an munkarin ci lu bon faaluuhu def nañ ko ku daan def lu bon sa xarit du la ci wax dara sa ànnandoo du la ci wax dara annahum jamaعu bayna fiعli اlmunkar w اltajahuri bihi w adam اlnahyi anhu w almasiyatu isa fuعilat yenbaqi an yustadara biha ñoom dañu daan def munkar muy lu ñu sib waaye dañ ko daan feeñal di ko manifeste ci mbedd mi ñëpp di ko gis te ñu koy gis duñ tere nit ñi te boo gisee kuy tooñ jàppoo ci loxoom buñ koy duma dañ lay dumuwaale ndax islam xamul innocent mbir mi bokkuma ci islam xamu ko salawatullahi wasalaamu alayhi ca man ngaa jàngale nee na dafa am aw gars yoo xam ne dañu doon tukki bi ñu ñëwee ci fi ñuy jéege ci bata bi ñii ne ci kaw la ñu yéeg ñii ne ci suuf ñu xëccoo ko ba ñu tegoo ko bant am ñu toog ci kaw am ñu dugg ci ron gaal gi ci suuf bi ñu demee ba nga xam ne nag ñu ngi ci biir ndox mi ñu ci suuf bu ñu maree dañuy génn ba ci bitti door a mën a am ndox duggaat ci biir bi ñu ko defee ñu ne waa ñun li ñuy def nii arrangé wuñu. léegi li ñuy def mooy nañ bënn gaal gi fii ci fi ñu toll ndax suñu wàll la. ah yonent bi nee na mu ngoog ñi ci gaal gi ñi ci kaw bu ñu ne ñii ñoo moom ci suuf wax nañ dëgg bàyyi leen ñu bënn ko ndox ma solu ca gaal ga ñu lab gaal ga lab ñetti kaw daañ lab ñu ci suuf lab. buñ ciyee ci seen loxo nag ne leen du ngeen ci bënn gaal gi ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk. su boobaa ñoom daañu sawe ñu ci suuf sawe ñu ci kaw sawe ñoom ñëpp. lu baax nuun la mel safaan ba nuun la mel. boo fekkee kuy defub safaan da nga jàpp ci loxom. boo gisee mag ñi bu njëkk mënoon na yar mooy dañ daan def li ñu tuddee léegi grand contre petit. mooy mag ñi ñooy contre ndaw ji. foo fekk ndaw lu dul def na ko si noonu rek mag mi jël yet mbaa mu jël kàccira mooy buum yu ñu daan takk ci ci wala boog mooy téere ñu daan takk seen baat yi ñu jël kàccira caw ko. gone yi mag ñee leen man waaye bu ñu jëlee gone yi petit contre petit grand contre grand su boobaa léegi xale yi fa ñuy nekk seenum pénc lay doon te gone bu bereem pénccam rek yàqu tàmbalee ñëw. mag ñi ber seenum pénc ñoom it bu ko defee nag ñi bu ñu duggul ci gone yi duñ xam la gone yi def duñ leen ko mën a aaye. su ko defee ñàkk a tere lu bon ak digle lu baax du fa am. yonente bi sal allahu sallam dafa am bés mu dugg si ci soxnaam suñu wax Zainab daal ne waylun lil arab arab yu tasker nañ. mu ne ko loxew mu ne ko ubbi nañ yaajoo jaag maa jooje lu toll ni sama baaraamu sànnikaay bii ak sama baaraamu dëy bii. Zainab daal di koy xool daal di jaaxle ne ko waaw yow yaa ngi fi nekk nekk ku baax. Aboubacar nekk fi nekk ku baax. Omar nekk fi nekk ku baax ak Ousmane ñoom ak Talaat. naka la yàlla di indee loolu nga xam ne mooy musiba di ñu ko teg. salawatullahi wasalaamu alayhi di koy xoolaat ne ko ha ñun liñ fi nekk nekk su fekkee dañoo seetaan nit ñi di tooñ yàlla ba yàlla di leen dóor ñun ñëpp de dóoraale ifa tasul xabat. kon laa yatanaahaw na am munkarin faalu mooy saa boo rombee koo xam ne li muy def du noona jàppal ci loxom. bis boo jógee ndar njëm si Dakar fekk benn waaye muy gas la de guerre naan daf koy fuq nga toog naan ko man sama leen nekku ci parce que man maa nga dëkk Castor bon sama rëbina du wàññi dara. bu yàqee la de guerre foofee ndox dutu ñëw Dakar su boobaa da nga yàqule. ni ngay def muy siil ca loxoom moom bu lox ne maa ko moom. naka noonu it lépp loo xam ne ñëpp ko bokk saa boo fekkee ku cay def naka sut noona tiyal ci loxoom lu ko mooy yàqute nga day acte ba ci yow la bisa ma kaanu yafaalun. mu ne kon nag lii banu Israel def day rafetut. la bisa ñaaw na ma kaanu yafaalun li ñuy def lu bari dafa ñaaw ñoom banu Israel. daraa da ngay gis kasiiran minhum lu bari ci ñoom yatawallawna alladina kafaru ñuy xay toog ñi nga xam ne dañoo weddi. yàlla nee na da ngay gis koo xam ne kii day def lu baaxut safaan maanaam mi ngi mooy yàlla dañu ko daan romb ne ko waaw yaa ngi sax mooy yàlla gee mu ne waaw ñu ne ko baax na rek bañ cee jóg rek te kat buñ taalee lëwël woo ko buñ sottalee añ woo ko tara katiran minhum yatawallawna alladina kafaru. nit ki weddi na yàlla ba noppi soo lëwalee woo ko. weddi na yàlla ba noppi sooy añ woo ko. weddi na yàlla ba noppi sooy woo sooy reer woo ko. tara katiran minhum yatawallaw na ñuy xaritoog alladina kafaru ñu weddi yàlla. la bisa ñaaw na rafetut de ma qaddamat lahum lamu leen jiitalal anfusuhum seeni bakkan. lan la an saxita allahu alayhim mooy yàlla sànji leen mooy yàlla mer ci ñoom mer mu rëy. wa fi la azaabi ca mbugal ga hum xaaliduun ca la ñuy sax duñ ca génn mukk. kon yàlla tabaraka taala wax na fii lu leer ku weddi yàlla ku nekk dañ koy bañ. walaw kaanu bu ñu nekkoon yuminuuna billahi di gëm yàlla wanne bijji gëm yonent bii di muhammad sal allah sallam wanne bijji bu ngeen seetloo ci tàmbali dars bi yaa ayuha rasulu la yàlla tabaraka taala wax def ci alif ak laam yaa ayuha rasulu te kooku xam ngeen ne yéen ñi jàng tubaab buñ ne le nangam dañ ko divinir te su boobaa loola day mel ni lii rek lay tekki arrasulu bu ñu ne léegi fi mu nekk ni huna al izaatu dañuy wax ne fii rek moo dib rajo. bu ñu ne huna al izaatu fii rek moo dib rajo moo tax dañuy nax huna izaatu dunia fii mooy rajo dunia. waaye bu ñu ne woon huna al izaatu dañu ne fii rek moo dib rajo. bu yàlla ne yaa ayuha rasulu mooy li des ci jamono yow rek yaa fii rasulu bi muy jeexal mu ne walaw kaanu yu'minuuna billahi wan nabiyyi muy yow rek yaa fi dib nabiyu ci jamono jii mu ne kon walaw kaanu suñu nekkoon yu'minuuna billahi digam yàlla wan nabiyyi ak yonent bi wama unzila ilayhi ak niñ wàcc ci moom muy alquran suñ ko gëmoon mattaxasuuhum awliya duñ leen jàppe ay xarit ku ci gëm alquran ku nekk doo fekk ku wedd yàlla tabaraka wa taala ngay xaritoog moom walaw kaanu yuminuuna billah wa nabiyyi wama unzila ilayhi mattaxasuuhum awliya walakin waaye kasiran minhum lu ëpp ci ñoom fasiquun dañoo génn ak topp li ëpp ci ñi nga xam ne ñooy wax ne ay jullit lañu ay way gëm lañu dégg nga tabaraka wa taala baat boobu mu wax walakin waaye kasirum minhum fasiquun ay aktharuhum xaarijuuna an al iman wa taati llahi aza wa jal li ëpp ci ñoom dañoo génn ak topp génnub topp mooy li yàlla tëral ne la jaar ci nga ne man du ma ci jaar loola nag bu ko ñu defee rek benn étape rek moo ko tee àgg cig nafiq fasiquuna ak munafiquuna li dox seen diggante mooy fasiquuna yi dañuy départ rek daal di àgg ci munafiquuna yi munafiquuna yi nag ñoom foofu nag la yëf yi la mbir ma yem kon fasiq mooy koo xam ne kii dafa génn anil iman wa taati llahi aza wa jal ci gëm ak li nga xam ne mooy topp yàlla moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi waxee ne nafiq yi ñooy diw ak diw ak diw am na ci saaba yi ñoo xam ne ñoom tam dañu doon seet seen bopp mbaa bokkuñu ci munafiqoon yooyu ka ci gën a siiw moo di Omar ibnu Khattab radiallahu anhu kon mbokk yi nga xam ne ñoo bokkoon di déglu tafsir bi nga xam ne moom la ñu leen indil ci ay bis bu jot ci waxtu wi ak si nañu fi nga xam ne file bindi bi di yem muy suratul maida aaya juróom ñett fukk ak benn ñu bank suñu baaraam foofu moo nekkoon suñu juróom benn lu daje insha allahu subhanahu wa taala ci ay bis biir ñëw danañu njëkk ci suñu juróom ñaar daje ci kàttuna borom bi tabaraka wa taala ki nga xam ne moo leen doon defal tafsir bi di seen mbokku Aliou Sall ki doon jàpp ci wàllu xarla wi di seen mbokku Cheikh Abdoulaye Thioubou yàlla de yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir te may ñu ñu dund alquran deexaale alquran dekk ci ànd ak alquran dugg biir aljanna quran wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alamin wala udwana illa ala zalimin mbokk yi déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne moo ñu baaxe ba daje bi ñu daje ay bés bu jot ci waxtu yi ñu amaat ko ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee almaida tey war a nekk insha allahu suñu juróom ñaareelu daje ci juróom benneelu daje bi ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya juróom ñett fukk ak benn fii suñu borom tabaraka wa taala doon waxee walaw kaanu yu'minuuna billahi wa nabiyyi wa ma unzila ilayhi ma ittakhadhuuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiquun fi tabaraka wa taala di waxe ne li ëpp ci ñi nga xam ne dañu fi bàyyi way gëm yi mu'minuuna yi di dem ca alyahud wa nasara di ci wut ay xarit yàlla ne li ëpp ci ñoom dañoo nekk ñoo xam ne dañoo génn ak topp war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci fukkeelu isib ak ñett ci alquran di la tajidanna ashadda annaasi adaawa lilladina aamanu alyahuda walladina ashraku maanaam su fekkee da ngaa jógee baqara jëm surtu naas foofu mooy fukkeelu isib bi ak ñett tabaraka wa taala fii ñu toll mi ngi mel ni alquran a ngi tàmbalee jeexal ci xarbul jidaal xarbul jidaal mooy xeex boo xam ne xeexu wax la nekkoon diggante al islam wal yahudu wal nasara du ko jeexal mukk nag waaye daf koy wàññi rek naka noonu bu ñu seetloo li ñu weesoogum ci alquranul karim wala alquran lépp da nga gis ne isa ibnu maryam almasih ibnu maryam maryam ci boppam di ay baat yoo xam ne lu ci bari la rawatina saar bi nga xam ne ci la ñu nekk soo seetoon alquran da nga gis ne isa ibnu maryam ñëw na ci ñaar fukk yoon ak juróom almasihu ibnu maryam ñëw ci fukk yoon ak benn. Soo ko dee seet loolu lépp nekk fanweeri yoon ak juróom benn. Boo jëloon baatu Mariam dong moom dana ñëw fanweeri yoon ak ñeent, ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne Mariam ak Isa ñoo ca ànd, fukk yoon ak benn yoo xam ne Mariam rek la. Loolu di ay yoo xam ne ci saar bi ñu nekk ci la gën a bëree ñu yàlla tabaraka taala di ci wane ne li nga xam ne mooy xarbul ji daal mi ngi bëgg a tàmbalee jeex tabaraka àlla war a tàmbalee. Kon tey ci la tajidanna ashadda nnaas, yàlla tabaraka taala bi nga xamee ne wax nañu mbiru al yahud wa nasara ak ni nga xam ne ci la ñu nekk ci wàllu jàdd-jàdd ba tax mu tuddee ñee al maxdubu alayhim tuddee ñee addaaluun. Fii nag tey mi ngi ñuy wan yéen ñi nga xam ne nee ngeen gëm ngeen yàlla kan moo leen gën a bañ ak itam kan moo tane ci bëgg gi. Su noppee ci loolu dinañu tuddal atte ngiñ ak niñ koy kafaara bu ci jógee wan ñu sàngara ak carte ni mu araame, bu ci jógee wan ñu rëbb te nekk ca xurum ba li nga xam ne mooy atteem. Yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na tabaraka taala la taji dann waat naa ne danga fekk soo doon wër nit ñi kenn par kenn, dem ci al yahudu seet leen, dem ci al nasara seet leen, dem ci al majus seet leen, dem ci asaibu ne seet leen. Mu ne boo seetee ñëpp danga gis ne ashadda nnaasi ki gën a tar ci nit ñi adaawatan noono lillazina aamanu ci ñu gëm yàlla. Soo dee seet ki gën a bañ ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla nga yaa ngay fekk mu nekk al yahuda ñi nga xam ne ay siif lañu, walladina ashraku ak ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram dañuy bokkaale. Ñaari groupe yooyu ñoo gën a bañ al muminuna, al yahudu wa al mushrikuna, te mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram. Loolu kon di am lu muy tekki moo di ginnaaw aduna si ñetti groupe la fi yàlla di lim ak ñun muy ñeent, wala muslimuna yi muy ñeent, ñi nga xam ne ñooy al yahudu ñoo gën a bañ al muminuna, ña ci tege mooy al mushriku. Wala taji dann mu ne waat naa ne danga fekk aqrabahum mawaddatan ña gën a jege ci ñoom cofeel, ñetane ña gën a jege ci ñoom cofeel lillazina aamanu ci ñu gëm allazina ñoo ñaay ña nga xam ne qaalu ñoom nee nañu inna nasara ñun ay nasaraan lañ. Yàlla nee na nasaraan yi ñoo tane al yahudu ñoo tane al mushrikuna ci bëgguñ leen bëgg. Su bëgg dee am yahudi yee tane nasaraan yee tane, olof nag daana wax gën a rafet bukki taxu ta rafet, gën a rafet bukki taxu ta rafet ndax bukki dafa ñaaw. walika yàlla neen li tax nag ma wax leen ne nasaraan yee tane bi anna minhum ndax am na ci nasaraan yi qissisina ay boroomi xam-xam ay intellectuel wa ruhbaana ak i kàngam. Qissisin wa ruhbaana, qissisin yaani kawnuhum aqrab mawadda minhum ulama wa ubaad. Ulama mooy qissisin yi, ruhbaan mooy ubaad yi. Wa annahum te ñoom nasaraan yi li tax ñu tane yahudi ñoom la yastakbiru duñu réy réylu, li ëpp ci ñoom bu dëgg feeñee rek ñu topp ko. La leen jaaxal kay mooy dëgg ga bañ a feeñ mbaa bañ a agsi ci ñoom mbaa mu bañ a leer. Kon ñoom yàlla nee na ñoo tane al yahudu. Wa isa samicu ñoom de bu ñu déggee ma unzila ila rasuli li ñu wàcce ci yonent bii nga xam ne moom la ñu mujj a yónni mu di sallallahu alayhi wa sallam dara da ngay tàmbalee gis ayunahum seen bët ya tafidu min addamci ma ngay bëbb ay rongañ, ma ngay génn ay rongañ mimma arafu ci li ñu xam min alxaq ci dëkk, génn ay rongañ. Ba demee ca waykat ya bu njëkk ña nga naan fa faadat dumuu l ayni minni sababatan ala nahri xatta balla damciya mihmali. Faadat mooy bëbbu génne rongañ. Yàlla nee na kon al yahudu ñoo gën a bañ al muminun, ña ci tege ñooy al mushriku. ña ca tane ñooy ña ne an ñun ay nasaar nasaara lañu waaye qaalu inna nasaara nee nañu ñoom ay nasaran lañu ndax mi ma arafu min alxaq alxaq mu di dëgg nangu ko lu jafe la moo di dëgg sa morom moo xam ne du yow mu yorub dëgg nga nangul ko ak dëggam lu jafe la seytaane mooy wax nit naan ko yow yaa yorub dëgg keneen ku dul yow lim yor du dëgg gis boo gëmee ne yow dong yaa yorub dëgg mu tàmbillaa taraxes loo jëmale fam bëgg a jëmale ñii nag dañoo amoon ku ñuy wax Najashi muy malikul habasha ak i àndandoom ñoom cofeel gi na ci ñoom ak dëggu ga tax na ba keroog bi nga xamee ne màkk métti na lool saaba ya sonn lool yu góor yaag yu jigéen ya salawaatullahi wa salaamu alayhi dégg gu mu dégg alquran ak gëm gu mu gëm yàlla subhanahu wa taala mu ne leen kaay leen ngeen dem habasha bu ngeen demee am na fa ku ñu wax Najashi buur yi ma fi gis moo fi tane ndax fii ay yahud ñoo fi nekk foofa nag nasaraan la fa nekk te nasaraan bi yàlla nee na wala tajidanna aqrabahum mawadda lilladina aamanu alladina qaalu inna nasara keroog ba nga xamee ne saaba yi dem nañu fa fekki Najashi mu toog Quraysh yebal aw gaay ñuy dab ci sahaaba yi bi ñu dikkee dañu ne fal yatakallam Jaafar na Jaafar wax ci turu sahaaba yépp na Jaafar wax ci turu julit yépp Jaafar ba mu jëlee kàddu ga def ne ayuhal malik kunna qawman ahli jahiliya naabudu al asnam wa naakulu al mayt ba discours am ba jeex kera ba nga xam ne discours ba daaneel na ko Najashi def ne ko toogal fii ku dal ci seen kaw ma dal ci kawam léegi ci ëllëg sa nag ñu Quraysh yebaloon ñëw daa di koy ne leen li ñuy wax ti Isa day di wax ju jub ñu ne si fal yatakallam Jaafar Jaafar daal leen di jàngal lenn ci suratu Maryam ba mu noppee ñu sikki rek xool Najashi mi ngi jooy ba sikkim bi tooy xeb loolu kon di teg ci li yàlla tabaraka taala di wax fii wa isa samicu ma unzila ila rasuli tara ayunuhum tafiru min addam mimma arafu min alxaq ndax la tax dafa daal di jooy rek daal ne lii day moog la doon ñëw ca Moussa ñoo bokk ci lu ñore togg gii ak togg gawoon ca Moussa ñoo bokk ci lu ñore haha wa mimma jaa bihi Moussa min miskin waxid mu ne ñoom nasaraan yi nga xam ne lii dal na leen yaquluuna dañuy wax ne amanna gëm nañ faktub naa boole ñu bind ma ashahidina ñi nga xam ne seede nañu nañ ñoom gëm nañu wa ma lana lan moo jot sax laa nu'minu billahi bu dul ngëm yàlla wa ma jaana min alxaq ak lii nga xam ne moo ñu dikkaltey dëgg kon lan moo ñuy tee gëm yàlla kenn muumu ko salawatullahi wasalaamu o kenn muumu ko alquran kenn muumu ko kon ñun bu ñu déggee dëgg duñ dëkkale dëgg gi fenn dañ koy daa nangu rek gëm ko wa natmaau ñuy xemmem nag an yudxilanaa mu dugal ñu rabbuna suñu borom ma alqawmi salihina ca nit ñu baax ñi yàlla dugal ñu ca nit ñu baax ñi annanaa natmaau an yudxilanaa rabbuna aljannata bi sohbati salihina min ibadihi al abrar yàlla ña ngay xemmem ñoom ngir yàlla dugal leen ca salihina ñu baax ñi loolu la yonent yàlla yusuf doon ñaan rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadis fatira alsamawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhira tawaffini musliman wa alhiqni bissalihin salihina ñu baax ñooñu seen programme képp ku góorgóorlu ba yàlla dugal la ca yaa ngay bokk ci ñi nga xam ne ñooy sowe ñooy dugg aljann fatiha sax boo koy jàng loolu ngay wax ihdina sirata al mustaqim ba ñu ñaanee seen ñaan gu réy gi fa asaabahum allahu yàlla yool leen bima qaalu ca la ñu wax lum leen yoole jannatin ay aljanna te jiri ma ngay daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex ya ba kañ xaalidina fiha ca la ñuy sax ca aljanna joojee aljanna bu ko yàlla tuddee rek li ci ëpp mu tudd ca ndox al anhaaru ndox ya ndax ñeenti ndox yi nekk aljanna daf cee amut ndox lu yomb xam ngeen dëkk bi fi nekk nii kuñ na ci woon dootoo fay ndox xaat nga daal di tàmbalee am loo denc yowma al qiyaamati moo tax lu yàlla wax rek ne la xaalidina fiha waaye bala ko wax ne la tajri min taxtiha al anhaaru ndox ma tàmbali ñeenti ndox nag la dox ndexuk lem dexuk soow dexuk sàngara ak dexuk ndox ci boppam. ñeenti ndox yi ku ñu ko aséeraloon fi ne ci àdduna si mu nekk sa robinet sa biir kër dootoo ñàkk tabarkàlla ci bët bi seen nga am loo denc. wa zalika dugg aljana nag jazaul muhsinina mooy fayu képp kuy def lu rafet, moo xam góor nga moo xam jigéen nga, képp kuy def lu rafet sa pay mooy jannatu adnin jannatun tajri min taxti anharu xaalidina fiha. walladina ñi nga xam ne nag kafaru weddi nañu, wa kazzabu bi ayatina ñu weddi suñuy aaya ñun yàlla. yàlla nee na képp koo xam ne kii weddi nga mu defal la xéewal nga sakk jëf ba pare weddi li nga xam ne mooy aayam yi tëralinam yi atteem yi ulaayika ñooñu ñépp ñépp ashaabul jahim ñooy waa sawaraw jahim. yàlla na yàlla musal ñu ci sawaraw jahim. mu door naga ñëw tàmbale nag ci luwaay yàlla dégg lim lal saaye li muy bëgg a wax. daf ne lii may bëgg a wax képp ku ko weddi, wa kazzabu bi ayatina weddi suñu tëralin yi ayatullahi mooy qawaninullahi mooy luwaam yi. yàlla day wax ne ku def nangam ma def la nangam, nangam moo dagan nangam moo xaram. muy bëgg lim yi dagan nag yi xaram nag daa di lale ko noonu ne ku ko weddi nag da nga dem sa war a door tàmbale nag ne léegi ngeen déglu ma nag ma wax leen yi nga xam ne mooy yi dagan. yaa ayuha allazina amanu ee yéen ñi gëm, yéen ñi ne mu'minuuna ngeen gëm ngeen yàlla ak yonanti bi, gëm ngeen alquran ak malaaka yi, gëm ngeen bés bañ ca dogal. yéen ñoo ñi laa tuxarrimu bu leen araamal mukk tayibaati ma lu dagan li nga xam ne ahallallahu lakum yàlla daganal leen ko. li nga xam ne yàlla daf koo daganal bu kenn araamal ci yéen. ibnu abbas nee na dafa am benn waay bu ñëwoon ci yonente bi salallahu alei wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni, man daal su ma lekkee yàpp rek sama xel day dem ci mbirum jigéen ñi, sama bànneex commencé jóg, léegi daal dama bëgg araamal sama bopp yàpp. yàlla ne ko ah ya ayuha allazina amanu laa tuxarrimu tayibaati ma ahalallahu lakum, bu leen araamal li nga xam ne moom la yàlla daganal. asbaabu nuzul ca xëtum téeméer afuk ak juróom-ñaar wax jooju ma nga ca boo demee ca siru xurtu bi it ca juróom-benneelu jukki ba xëtum ñaari téeméer ak juróom-benn fukk wax jooji ma nga ca. yàlla di wax ne bu leen araamal yu teey te dagan yi nga xam ne yàlla daf koo daganal, waaye wala taatadu bu leen jalgate, bu leen jiggi nag ci lu dagan. li dagan lu mel ni su ma jëloon tey ceebu jën wala cereeg yàpp lu dagan la, waaye wala taatadu. wala taatadu ci misaal bu fekkoon doomu aadama bi day reer